Dziękujemy bardzo. Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek. Krisie, Krik, a ja myślałem, że to oni, że to banda, bandę goni, a to czerwoni, czerwoni. Krisie, Krik, a ten gruby, co na przędzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokoszowski, marszałek polski, Krisie, Krik, a ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słowo chlebik, a to bolszewik, bolszewik. Krisie, Krik, przyjdą nocą, zgwałcą smrodze, na kradzionej gdzieś podłodze, zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckim. Krisie, Krik, a ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci. Krisie, Krik, a ja myślałem, że skrzek broni, że to kurwę Alfons goni, a to czerwoni, czerwoni. Dziękujemy bardzo wam za wszystko, co dla nas robicie. Cześć!